liczą na wyższe obroty. Tucson, Kona i inne modele Hyundai z konkretnymi upustami. A do tego promocje na ubezpieczenie i serwis. Zapraszamy do salonów Hyundai. Żegnamy reklamy. Jest 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Paweł S., założyciel marki Rydizbyt, usłyszał zarzut od rana, był przesłuchiwany w prokuraturze. A prawie 500 incydentów podczas wyborów w Gruzji informują o nich obserwatorzy. Na północy kraju silny wiatr, nawet do 100 km na godzinę. Zarzuty usłyszał w katowickiej prokuraturze Paweł S., założyciel marki Rydizbyt. Dotyczą nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Był przesłuchiwany przez śledczych w Katowicach od 10 rano. Do prokuratury trafił zaraz po tym, jak został deportowany z Dominikany. Jak mówi prokurator Tomasz Tadla, podejrzanemu przedstawiono 3 zarzuty. Są to zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i popełnienia w ramach tej grupy przestępstw wspólnie z innymi urzędnikami Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, a także w przypadku tego podejrzanego jest to zarzut prania brudnych pieniędzy. Prokuratura Krajowa informuje, że następne czynności z Pawłem S. planowane są jutro rano. O co najmniej 490 naruszeniach prawa wyborczego w Gruzji podczas wyborów parlamentarnych informują obserwatorzy. Dane podała organizacja Międzynarodowe Społeczeństwo za Sprawiedliwe Wybory i Demokrację. Oficjalnie wybory wygrała rządząca partia. Opozycja i prezydent żądają powtórzenia głosowania. Gruzińscy obserwatorzy wskazali, że 297 naruszeń prawa wyborczego miało miejsce bezpośrednio w lokalach. Kolejne 167 incydentów naruszających ordynację zarejestrowano w pobliżu lokali, a 26 ujawniono w komisjach utworzonych poza granicami Gruzji. Organizacja Międzynarodowe Społeczeństwo za Sprawiedliwe Wybory i Demokrację złożyła skargi w Centralnej Komisji Wyborczej i komisjach niższego szczebla. Wyszło także na jaw, że w ponad 30% komisji wyborczych partyjni koordynatorzy patrzyli wyborcom na ręce, w 11% komisji zastraszano wyborców, a w 13% doszło do korupcji wyborczej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A nie milkną komentarze po wstępnym raporcie, który przedstawiła ze swoich prac Komisja do Spraw Badania Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Główne ustalenia dotyczą podejrzeń o zdradę dyplomatyczną Antoniego Macierewicza, celowego osłabiania polskich służb specjalnych oraz finansowania rosyjskich wpływów w Stanach Zjednoczonych przez polskie podmioty. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ma nadzieję, że odpowiednie służby zajmą się sprawami Antoniego Macierewicza, bo jak tłumaczył, jak na razie wszystko uchodziło mu płazem. Dzisiaj nie potrzebujemy kolejnych opinii o Antonim Macierewiczu, bo je wypowiedziano już wszystkie. Dzisiaj potrzebujemy realnego działania państwa w tej sprawie, czyli realnych kroków prokuratury, realnych kroków służb. Minister nauki Dariusz Wieczorek z Lewicy powiedział, że prokuratura i sądy ocenią materiał dowodowy. No bo jeżeli się okaże, że polski Sejm podejmował różne decyzje na korzyść obcego państwa, no to jest bardzo poważny zarzut. Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział powołanie zespołu prokuratorów, który przeanalizuje działalność Antoniego Macierewicza w podkomisji smoleńskiej. Zespół ten zajmie się też zawiadomieniami Komisji do Spraw Rosyjskich i Białoruskich Wpływów. Sylwia Białek, Polskie Radio. A mówi Mirosław Pender, komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Jak Krzysztof Paluch ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych tłumaczy, że czujka dymu powinna działać co najmniej 3 lata. Niestety ta statystyka pokazuje, że jeśli dochodzi do zdarzeń, te zdarzenia są tragiczne, jeżeli chodzi o straty w mieniu, a także w życiu i zdrowiu. To działanie ma na celu wykrycie w jak najszybszym czasie zdarzenia pożarowego, zaalarmowanie mieszkańców, by mogli się ewakuować. Jak zaznaczają strażacy, wielu tragedii można by uniknąć, gdyby o niebezpieczeństwie powiadomiła domowa czujka dymu. Przed bardzo silnym wiatrem ostrzega MGW, wiać nawet do 100 km na godzinę może na północy kraju. Wieczorem szczególnie mocno będzie wiać w północno-zachodnich województwach. W dniu dzisiejszym zostało wydane ostrzeżenie obowiązujące od godzin późno popołudniowych. Porwisty wiatr do 100 km na godzinę. Mówi dyżurny synoptyk IMGW Agnieszka Prasek, która wyjaśnia, że wieczorem lokalnie na północy może padać przelotny deszcz. Z kolei noc z czwartku na piątek będzie pogodna, ale na północy wciąż będzie mocno wiało. Wiatr zachodni, porwisty, na krańcach północnych do 100 km na godzinę, w głębi lądu do 65 km na godzinę. Na krańcach południowych możliwe silne zamglenia oraz mgły. W piątek na ogół będzie w miarę ciepło, jedynie na północy prognozowane jest zachmurzenie i tam mogą wystąpić opady deszczu. Na północy wciąż może silnie wiać. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 18:00 i po raz trzeci sport. Norbert Michalak. Dopiero po rzutach karnych piłkarze Widzewa Łódź awansowali do 1/8 finału Pucharu Polski. W rozgrywanym w Zielonej Górze meczu 1/16 finału Widzew grający w Ekstraklasie pokonał po rzutach karnych trzecioligową Lechię 5-3. Decydującą bramkę dla Widzewa zdobył Fran Alvarez. Po podstawowym czasie gry był remis 2-2. W dogrywce obie drużyny zdobyły po jednej bramce. Najpierw Widzew, a potem Lechia. O sprawienie nie podzianki, choć będzie naprawdę to trudne, w Grodzisku Wielkopolskim gra Warta Poznań. Rywalem jest Zagłębie Lubin, które już po 34 minutach gry prowadzi 1-0. Bramkę zdobył Mateusz Grzybek. Talent Dujsze Bajew i Szawi Sabate, trenerze piłkarzy ręcznych Industrii Kielce i Orlenu Wisły Płock, zostali ukarani. W 6 najbliższych spotkaniach Ekstraklasy nie będą mogli prowadzić swoich zespołów. To efekt kłótni obu szkoleniowców po meczu 8 kolejki, w którym Wisła wygrała z Industrią 29-35. Podczas pomeczowej konferencji prasowej Sabate powiedział, że Dujsze Bajew go wulgarnie obraził i opluł. Trener Industrii Kielce przekazał natomiast, że jego reakcja była odpowiedzią na rasistowskie hasła ze strony Sabate. Ukarani zostali także zawodnicy i kluby. Arkadiusz Moryto nie zagra w 4 meczach, a Leon Szusznia w 2. Oba kluby muszą zapłacić po 30 000 zł kary. Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Jana Zielińskiego i Hugo Nysa. Polak i Monakijczyk przegrali z Urugwajczykiem Arielem Becharem i Amerykaninem Robertem Gallowayem 6-4, 6-7, 5-10. Zieliński i Nys pierwotnie mieli grać z rozstawionymi z numerem 7 Kevinem Krawicem i Timem Pucem, jednak Niemcy wycofali się z turnieju. Ponownie o sporcie kilka minut po 21:00. W związku z jutrzejszym świętem przed nami długi weekend, a ten długi weekend oznacza także dość wyraźną zmianę pogody. Piątek będzie najcieplejszy, szczególnie na południu Polski, gdzie temperatura może osiągnąć około 17 stopni Celsjusza. No ale wiatr, o tym już informowaliśmy w serwisie Trójki. Wiatr porywisty z najsilniejszymi porywami na północy, tam zwłaszcza wieczorem mogą wynosić do 80 km na godzinę, a nad morzem do 100 km na godzinę, a od soboty ochłodzenie, temperatura maksymalna do 6-10 stopni z początkowymi chmurami i słabymi opadami na południu oraz porywistym wiatrem, zwłaszcza na północnym wschodzie, do 65 km na godzinę. A niedziela z zachmurzeniem umiarkowanym do dużego. Słaby deszcz możliwy będzie na północy, a temperatura maksymalna od 5-10 stopni. Wiatr okresami pozostanie porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:08. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz i Katarzyna Borowiecka. Z Alice Cooperem zaczynamy 3 godzinę popołudniówki w Trójce. I'm Jak Państwo słyszą, zawsze się znajdzie miejsce w popołudniówce Trójki na klasykę, a i grzałką nie pogardzimy. Zapraszamy do Trójki. 12 minut po 18. Kolejny temat dziś w Zapraszamy. W ciągu całego życia swojego i dzisiaj zaczęłam się nad tym zastanawiać. Produkujemy i publikujemy w sieci bardzo, bardzo dużo. Kto wie, czy nie za dużo informacji o sobie, ale także o swoich bliskich. I te wszystkie informacje po naszym odejściu mogą stać się celem cyberprzestępców. No a dla naszych bliskich takie sytuacje mogą być źródłem dodatkowego cierpienia w żałobie. Jest przy naszym telefonie Katarzyna Grabowska, specjalistka do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w nas. Dzień dobry, pani Katarzyno. Dzień dobry, witam serdecznie. To właśnie Państwa analiza zainspirowała nas do tej rozmowy. Chciałabym zapytać na początek, no właśnie, jakiego rodzaju to są przestępstwa i oszustwa, których łupem może paść ta nasza sieciowa tożsamość w mediach społecznościowych, to co zostawiamy? Tak naprawdę takim podstawowym łupem przestępców mogą właśnie paść te nasze profile, czyli przejęcie konta na mediach społecznościowych i w tym momencie tak naprawdę podszycie się pod nas. Czyli przestępca przejmujący konto może przykładowo publikować różne rzeczy w naszym imieniu albo kontaktować się z osobami, które mamy w znajomych, czy też z naszymi bliskimi, podszywając się pod nas, tak jak mówiłam, może próbować wyłudzić na przykład pieniądze od naszych bliskich. Zaprzestanie, jak rozumiem tego, bo to wydaje się wyjątkowo okrutne takie działanie. To znaczy tak, samo przejęcie konta i wtedy tak naprawdę, jeżeli ktoś potrzeba się pod nas, jeżeli mówimy oczywiście o osobie żyjące, no to w takim momencie może zwrócić się do naszych znajomych, z którymi widzi, że korespondujemy i poprosić. Na przykład jestem na zakupach, czy zapomniałam portfela, czy możesz przelać mi drobną sumę. No i podaję oczywiście te wszystkie dane. Tak, tak, jeżeli to oczywiście. Ale mówimy o tym też, zwłaszcza przed tym jutrzejszym dniem, kiedy jakoś wyjątkowo w ciągu roku zwracamy uwagę na takie rzeczy bardziej, choć być może powinniśmy na cały rok tę uwagę rozłożyć. O takich sytuacjach, kiedy rzeczywiście konta osób nieżyjących padają ofiarą tych oszustw. Mhm. No to w takim przypadku tak naprawdę są takie jeszcze bardziej negatywne rzeczy, których może doświadczać bliscy czy też znajomi takiej osoby. Bo jeżeli wiemy, że dana osoba no niestety już odeszła, a widzimy, że jest na przykład aktywna na mediach społecznościowych, wysyła wiadomości, no to wtedy tak naprawdę to jest podwójnie niebezpieczne, bo rodzina takiej osoby właśnie, to co powiedziałam, czyli osoby te bliskie, też są narażone na takie szkody, powiedziałabym, psychiczne. Ponieważ widzimy, że coś się dzieje, widzimy, że ktoś nawiązuje z nami kontakt, a jednak wiemy, że ta osoba już zmarła. Oczywiście to też może się wiązać z tym, że część osób, która jest w znajomych na tak profilu danej osoby, też nie została jeszcze na przykład poinformowana. No i w takiej sytuacji także mogą być te próby wyłudzenia pieniędzy, o których mówiłam wcześniej. Także część osób niepoinformowanych, szkody finansowe, ale część osób z rodziny i najbliższych, którym wyrządzona została dodatkowo ta krzywda psychiczna. To, co pani redaktor wspomniała, czyli te krzywdy finansowe, to też mogą właśnie odbywać się za takim pośrednictwem, czyli przestępca, który ukradł dany profil, kontaktuje się z rodziną albo publikuje różnego rodzaju krzywdzące materiały na takim przejętym profilu osoby zmarłej i może też pojawić się takie żądanie okupu, żądanie raczej może nie okupu, a żądanie jakiejś gratyfikacji pieniężnej za przestanie publikowania różnorakich treści. To trudno sobie wyobrazić, kto może się do takich rzeczy posunąć, ale jak wiemy, ludzka wyobraźnia nie sięga czasami tak daleko. Ghosting scam to w ogóle ma swoją nazwę. Więc jak się ochronić przed tym, pani Katarzyno? Siebie zawczasu lub bliskich, albo jak my, którzy pozostajemy, możemy takim sytuacjom zapobiegać? Tak naprawdę każda osoba, która rozważa korzystanie z różnego rodzaju czy to mediów społecznościowych, czy publikowania w ogóle w tej przestrzeni wirtualnej różnych materiałów, powinna zastanowić się tak naprawdę, ile rzeczy na swój temat powinno się publikować, powinno się zdradzać innym osobom. Pierwsze, od czego powinniśmy zacząć, korzystając, tak jak powiedziałam, z różnego rodzaju mediów społecznościowych, to oczywiście zapoznanie się między innymi z regulaminem danego portalu, danego serwisu i z tymi podstawowymi, czy też nawet i zaawansowanymi ustawieniami, które możemy sobie aktywować. Czyli na przykład oprócz, wiadomo, przy zakładaniu konta, oprócz silnego hasła, powinniśmy też rozważyć od razu skorzystanie z weryfikacji dwuetapowej. Wtedy nasze konto jest lepiej chronione i może też unikniemy tej niemiłej sytuacji, w której ktoś takie konto przejmie w przyszłości. Jasne. Różnego rodzaju platformy też, że tak powiem, oferują ustawienie takiej funkcji w przypadku właśnie śmierci danej osoby, czyli na wypadek tego najgorszego scenariusza, można ustawić taki status ku pamięci. Ale to też zależy od platformy społecznościowej i też trzeba najpierw poznać te wszystkie właśnie ustawienia. Bo tak jak pani redaktor wspomniała, niestety ciężko nam wyobrazić sobie te najgorsze przestępstwa, najgorsze scenariusze, które mogą w nas dotknąć, ale też powinniśmy jako użytkownicy internetu zastanowić się tak naprawdę, może tak, przejrzeć te właśnie ustawienia, zobaczyć, czy nasze konto jest publiczne, czy nasze konto jest prywatne, kogo mamy w tych znajomych, czy też obserwujących, czy to są osoby, które faktycznie znamy, czy to są przypadkowe osoby, które mogą zobaczyć wszystko, co publikujemy, jakiego rodzaju zdjęcia dodajemy, jakie informacje o sobie, o swoich najbliższych publikujemy. To wszystko tak naprawdę może skutkować tym, że im więcej podajemy informacji o sobie i swoich bliskich, tym bardziej narażeni jesteśmy na ataki ze strony cyberprzestępców. Tak, czyli trzeba po prostu. Rozsądek tutaj jest najlepszym doradcą. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za rozmowę. Katarzyna Grabowska, specjalistka do spraw budowania świadomości cyberbezpieczeństwa w NASK. Temat, o którym ciągle trzeba przypominać i nigdy dość powtarzania. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. 20 minut po 18:00. Słuchają Państwo Trójki. Without these pills, you're- The Automatic i Monster w trójce 23 minuty po 18. Jeszcze jeden temat w popołudniówce trójki. Jedna z firm pogrzebowych w Polsce wprowadza możliwość płatności ratalnej 0% i odroczonej za usługi związane z pochówkiem. To jest odpowiedź na bardzo wysokie koszty pogrzebu, które aktualnie sięgają około 14 tysięcy złotych. Marek Cichewicz, właściciel firmy, zdecydował się na ten krok, bo wie, że jego klienci przeżywają wtedy ciężki okres, a myślenie o wydatkach i sposobach ich pokrycia stanowi dla nich dodatkowe źródło stresu. To jest 3,5-krotność zasiłku pogrzebowego, bo dzisiaj zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Drugą częścią kosztów to są usługi związane z cmentarzem, opłaty za posługę księdza lub mistrza ceremonii. Pogrzeby są teraz bardzo drogie, więc ja uważam, że ludzi na to nie stać i jak najbardziej powinni trochę zmniejszyć to, bo kuria naprawdę ma bardzo dużo pieniędzy, a ludzi zwykłych, przez to, że są te podwyżki, nie stać jest, żeby chować bliskich. W tej chwili to jest bardzo trudno z pieniążkami, a nie wszyscy płacą składki, a 300. Co można za to? Mamę chowaliśmy parę lat temu, to te pieniążki nam brakły w zakładzie pogrzebowym, a cmentarz bierze bardzo dużo. Postanowiliśmy jako firma wprowadzić te raty na pogrzeb i odroczone płatności ze względu na zapytania ze strony rodzin. Nie jest ich bardzo dużo, ale zauważyliśmy, że są takie potrzeby. My jako firma staraliśmy się niektóre te usługi kredytować we własnym zakresie, natomiast jest to trudne, nie jesteśmy instytucją finansową. Czym jest płatność za pogrzeb z odroczeniem? To są indywidualne negocjacje pomiędzy rodziną, która będzie decydowała się na taką usługę, a bankiem. To wszystko oczywiście wynika ze zdolności kredytowych, możliwości opłat. Robert Milczarek, psycholog. Jest to pomysł godny rozważenia, dlatego że chodzi o godność. Godność osoby zmarłej i subiektywne poczucie godności bliskich, dlatego płatności ratalne być może mogą zapewnić taką potrzebę finansowania na najwyższym poziomie usługi, jakości, tej potrzeby godnościowej właśnie. Dlatego pomimo tego, że państwo zapewnia zasiłek pogrzebowy, to myślę sobie, że jest to jakaś opcja, którą warto rozważyć, uznając subiektywne podejście do tego, czym jest godne pożegnanie osoby bliskiej. W porządku opcja, gdyż nie każdą kieszeń stać na to, żeby pokryć od razu tak duży wydatek, więc ludzie w takiej ciężkiej sytuacji mogą chociaż w taki sposób odetchnąć. To nie jest dobry pomysł. Przez dłuższy okres, co miesiąc, jesteśmy zobowiązani spłacać ten kredyt i to jest też przedłużenie żałoby. Dla tych osób, które mają takie wyobrażenie, że ten proces pożegnania powinien być pewnym misterium i do tego są potrzebne środki finansowe, to może być to odciążenie. Natomiast czy może wydłużać żałobę? Myślę sobie, że jest tak wiele czynników składających się na to, z jaką intensywnością, czasem i w jaki sposób dana osoba przeżywa żałobę, że nie traktowałbym tego jako jednoczynnikowego powodu, który może wpłynąć na to, że ten proces będzie wydłużony. Ja jeszcze nie umieram, ja po śmierci zadecyduję, a niech się żywi martwią. Dodajmy jeszcze, że zasiłek pogrzebowy w tym teraz wynosi 6450 zł, a materiał przygotowała Joanna Karp z Radia Łódź. Autopromocja. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Na scenie teatralnej Trójki w zaduszkowy wieczór Andrzej Chyra, Stanisław Brudny, Mariusz Bonaszewski, Adam Mickiewicz, Dziady. Czyli godzina miłości, rozpaczy, przestrogi. Kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. W sobotę po 19:00 polecamy. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ojej, a się przestraszyłem, Barbara? Czego, Marian? Strasznie niskie ceny mają w Media Expert. Patrz, o ile taniej z kodem. Marian, to się nie ma co bać, tylko trzeba brać. No pewnie, z kodem taniej. Teraz w Media Expert strasznie niskie ceny. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, roboty sprzątające i AGD. Z kodem taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Aniu, boli mnie

Chińscy producenci dostarczają głównie tanie wyroby na niższe segmenty rynku, co wynika z niskich kosztów pracy oraz łatwego dostępu do surowców. Ponadto azjatyccy producenci często nie muszą się martwić o emisję gazów cieplarnianych, co stawia ich w korzystniejszej sytuacji na rynku w porównaniu na przykład z europejskimi czy właśnie polskimi producentami. Jednakże i to w najbliższej przyszłości może ulec zmianie, gdyż Unia Europejska zamierza zapobiegać przenoszeniu wysokoemisyjnej produkcji za granicę i korzystaniu z łagodniejszych norm ekologicznych w innych krajach. Może też dojść do wprowadzenia podatku węglowego na importowane z Chin wyroby. W takim scenariuszu Polska mogłaby stać się numerem jeden w globalnym eksporcie zniczy. Dziś Światowy Dzień Oszczędzania, a tymczasem co drugi Polak ukrywa przed sobą pieniądze. W myśl powiedzenia co z oczu, to i z serca. Chodzi o to, żeby nie wydać od razu wszystkiego, mówi Agnieszka Gorzkowicz z banku Crédit Agricole. Przelewamy je na dodatkowe lub rzadziej używane konto bankowe, czasem chowamy do skarbonki albo w inne mniej dostępne miejsce. To ciekawa i nieoczywista strategia oszczędzania, ale jak pokazują badania, dość powszechna. Najczęściej postępują tak osoby do 40 roku życia, ale są też inne metody oszczędzania. Inne popularne metody na oszczędzanie Polaków to korzystanie ze zniżek i promocji. Robi tak niemal 80% z nas. Sprzedawanie zużytych sprzętów czy ubrań, to robi co druga osoba, a także naprawianie zepsutych produktów zamiast kupowania nowych. W ten sposób postępuje 3/4 Polaków. Badanie pokazuje też wyraźne różnice między pokoleniami, jeśli chodzi o wybór miejsca, w którym trzymają oszczędności. Przedstawiciele pokolenia Z wybierają rachunki oszczędnościowe i dom. To jedyne pokolenie, które tak często trzyma gotówkę w domu, mimo że jednocześnie najczęściej korzysta z płatności bezgotówkowych. Pokolenia Y i X najczęściej sięgają po rachunki oszczędnościowe. Do końca października spadkobiercy wysłali prawie 7 tysięcy zapytań w sprawie odszukania rachunków bankowych osoby zmarłej. Wynika z danych Krajowej Izby Rozliczeniowej. Tymczasem UOKiK przypomina, że śmierć bliskiej osoby wymaga uregulowania jej spraw konsumenckich. Ważne jest zakończenie umów z firmami telekomunikacyjnymi, dostawcami energii i zamknięcie kont bankowych właśnie. UOKiK zaleca także przygotowanie własnej koperty na tzw. wszelki wypadek. Powinna ona zawierać wszystkie istotne informacje i dokumenty, które ułatwią załatwienie spraw po naszej śmierci. Można ją przekazać zaufanej osobie, czyli komuś z rodziny, przyjacielowi, prawnikowi albo lekarzowi. Ostatnia w tym tygodniu i miesiącu sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. WIG20 stracił ponad procent. Dolar kosztuje obecnie 4 zł, euro 4,35, frank szwajcarski 4,63, a funt brytyjski 5 zł i 15 groszy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, a większe tylko w północnej połowie kraju i tam miejscami słabe opady deszczu od 3 stopni Celsjusza na krańcach południowych do 10 na północy i 11 nad morzem, a w dolinach karpackich lokalnie około 1 stopnia. Jutro temperatura maksymalna od 11 stopni na północnym wschodzie do około 15 w centrum i 18 na południu. No i przypominamy o wietrze. Ten porywisty z najsilniejszymi porywami będzie jutro na północy. Te porywy, zwłaszcza wieczorem, mogą wynosić do 80 km na godzinę, nad morzem do 100 km na godzinę. M83 teraz w Trójce, Midnight City. 24 minuty pozostały do 19. 20 minut pozostało do 19. Po południowej audycji zapraszamy do trójki. Teraz pora na opowieść niełatwą, ale ważną i potrzebną. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Ten reportaż to będzie trudna opowieść. Pewnie tak trudna, że w żadnym innym momencie nie znaleźlibyśmy dla niego przestrzeni. Ale to jest ten dzień, tuż przed 1 listopada. Dla Agnieszki Bartkowiak cmentarz jest miejscem ogromnego bólu. Kilka lat temu straciła synka Piotra. Podobno to właśnie dziecięce groby są najbardziej zaniedbane. Są tacy osieroceni rodzice, którzy na groby swoich utraconych dzieci chodzą codziennie, ale są i tacy, którzy po pogrzebie nie byli ani razu. Nie są w stanie przekroczyć furtki cmentarza i po raz kolejny konfrontować się z tą rzeczywistością. To będzie reportaż Pustka, a tę opowieść nagrała Urszula Żółtowska. Są rodzice, którzy są na cmentarzu codziennie, a są tacy, którzy od pogrzebu nie pójdą ani raz. Dziecięce groby są najbardziej zaniedbane, bo po prostu najtrudniej jest przyjść i stanąć nad tym dziecięcym grobem. Czasami właśnie to zaniedbanie świadczy o ogromnym bólu, że człowiek nie może tam po prostu pójść. Tutaj jest grób mojego syna. Ta świadomość, że tutaj jest to ciało, które się nosiło pod tym sercem, jest trudna. Jak chowaliśmy syna, to ta choinka była mniejsza, teraz tak mocno urosła. Krzysiu miał 12 lat, jak zmarł jego brat. Przychodzi tutaj? Nie. Ja się go pytałam, że jedziemy, czy chcesz. Nie przyjeżdżał. No był taki bunt w nim i obraził się też na Pana Boga, bo on też bardzo prosił Pana Boga o uzdrowienie brata. Znam jedną mamę, której syn zmarł 3 lata temu i do tej pory pali się świeczka, która jest odpalana od poprzedniej świeczki. Pilnuję tego bardzo. Ja jestem z tych rodziców, którzy chyba za rzadko jeżdżą na cmentarz. Właśnie nieraz mam takie wyrzuty sumienia, że nie jestem na tym cmentarzu, chociaż mój mąż mówi, że tam już jest tylko ciało. Jak chcę porozmawiać z moim synem, to przecież mogę w każdej chwili. Nie muszę jeździć na cmentarz, żeby być blisko niego. Jak przyjeżdżałam do szpitala, to się cieszył, że już jestem w szpitalu, bo mówi, mamo, bo ty tak wszystko ogarniasz, jak jesteś. On był takim żywym srebrem, bardzo uwielbiał sport, więc jeździł na rowerze. 3 razy w tygodniu na treningi tenisa, pograł w tenisa ziemnego. I to było taką jego największą pasją. Uwielbiał łowić ryby z tatą. To jest jedno z gorszych doświadczeń, właśnie patrzenie na cierpienie dziecka. Ja siedziałam w nogach łóżka i jak powiedzieć dziecku o śmierci. Potem powiedziałam mu, że już nic nie można zrobić, ale cały czas mieliśmy wszyscy w głowie, że jeszcze jest Pan Bóg, który może. Kilka miesięcy przed jego śmiercią zmarł w szpitalu jego przyjaciel. Pamiętam, że bałam się wtedy mu powiedzieć o tym, że Mateusz zmarł. W szpitalu się poznali. bardzo się zaprzyjaźnili w tym szpitalu właśnie. Mateusz też miał białaczkę i Piotrek dowiedział się z Facebooka, że nie żyje. I wtedy on mnie wziął na rozmowę i powiedział mi: mamo, czy chcesz, żebym tobie ufał? Jeżeli tak, to masz mi wszystko mówić. Nawet to, jak będę miał umrzeć. Więc ta sytuacja pomogła mi w tym, że potem, jak już to powiedziałam, że zostaje nam tylko wiara. Rodzicom trudno jest pozwolić dziecku odejść, ale jest taki moment, że wiedziałam, że ja już wiele rzeczy robię z nim po raz ostatni. To była połowa listopada. Wiedziałam, że Wigilia będzie naszą ostatnią Wigilią. Wyszłam ze szpitala, żeby zrobić zakupy, prezenty jakieś kupić. Pojechałam do marketu i do dzisiaj pamiętam to uczucie, że ja tu wiem, że moje dziecko niedługo umrze, a dookoła ten rozpędzony świat, te lampki, ludzie biegający po prezenty, a ja w takim, z tą świadomością, że dla mojego syna to będą ostatnie święta. Pamiętam, to mam nagraną tą kolędę. Do tej pory, bo poprosiłam, żebyśmy zostali sami w pokoju. Właśnie ustawiłam tą kamerę, przytuliłam go i mu śpiewałam tą kolędę. Tam jest o mamie, która tuliła. Ile razy ja go próbowałam utulić w tym bólu jego. I właśnie tak się przytulamy i mu śpiewam tą kolędę. On mnie na końcu całuje, tak się przytulamy. Wiedziałam, że to jest takie nasze też pożegnanie. Były takie momenty, jak on już tak spał, czy się przytulaliśmy, czy ten, to tak patrzyłam już na Piotrka i patrzyłam na jego ciało, które jest umęczone chorobą, leczeniem, cierpieniem. Ale widziałam też w środku jego duszę i tego Piotrka mojego sprzed choroby. I właśnie to był taki ten moment też, który mówi: Panie Boże, już uwolnij tę duszę z tego ciała. I to właśnie pamiętam. Łysa główka. Założył koszulkę Supermana. Nie przypuszczałam, że on potem w tej koszulce Supermana akurat mi umrze. To jakby kończy się też ta cała przyszłość, którą wiązaliśmy z tym naszym dzieckiem, bo tej przyszłości już nie ma. Ona się skończyła, czyli już nie pójdzie na studia, nie pójdzie do szkoły, nie pójdzie na studia, nie ożeni się, nie będzie miał dzieci, nie będzie spełniał swoich marzeń. To wszystko w tym jednym momencie się kończy. Cierpiałam na nerwicę lękową. I taka byłam zamknięta bardzo. Mój mąż z kolei, jemu jest ciężko. Ja do tej pory mam potrzebę, żeby opowiadać, żeby mówić. Są ludzie, którzy potrafią towarzyszyć osieroconym rodzicom. Spotkałam się z takimi ludźmi, którzy unikali, udawali, że mnie nie widzą. Zjawiła się Kasia. Kasia jest fotografką i chciała pokazać naszą historię w kadrze aparatu fotograficznego. Wykazała się niesamowitą delikatnością, wrażliwością, umiejętnością wsłuchania się w drugiego człowieka i podążania za nim w tych jego uczuciach. To była na pewno jesień 2023 roku. i wtedy też w Poznaniu był atak narządnika. Zmarł tam chyba 5-letni chłopiec. No bardzo, bardzo małe dziecko. Tragiczne wydarzenie to było dosłownie za rogiem, tuż obok miejsca, gdzie ja mieszkam. Dzieci szły zanieść pocztówki z okazji Święta Poczty Polskiej. No i jak oczywiście się dowiedziałam, że był atak narządnika i że ucierpiało dziecko, a ja mam sama 8-letnią córeczkę, to sam fakt, że chłopiec któregoś dnia poszedł do przedszkola, mama zostawiła tego chłopca w tym przedszkolu, chłopiec dostał buziaka pewnie na do widzenia, papa, papa. Jaka musiała być rozpacz tej matki, która dała jak zawsze buziaka na do widzenia i już nigdy więcej tego dziecka nie zobaczyła. Nie wiedziała, że ten buziak jest tym ostatnim. Bo też pod tym budynkiem zebrało się w ogóle multum ludzi, składali tam misie, zanosili tam właśnie świeczki i tak dalej. I ja miałam cały czas w głowie, co musi czuć taka matka, tacy rodzice, którzy czegoś takiego doświadczyli. No długo o tym myślałam. Wiedziałam, że chcesz o czymś ważnym zrobić. Wiedziałam, że chcesz poruszyć jakieś struny. Nie dość, że u innych ludzi, to u siebie. Jeżeli tworzysz jakiś projekt artystyczny, to musi być coś, co idzie z twojego serducha. Coś, co cię po prostu boli. U mnie tak było. No i zapytałam się, czy nie chcieliby wziąć udział w takim projekcie fotograficznym. Moje dziecko też siłą rzeczy cały czas o tym słuchało, patrzyło, pytało, mamo, a co, dlaczego ci ludzie są tacy smutni, a dlaczego tak? I tworząc tą pracę nauczyłam się mówić mojej 8-letniej córce, że dzieci też umierają. Wszyscy rodzice, z którymi się spotkałam, byli wdzięczni za to, że ktoś chciał z nimi porozmawiać, bo w większości przypadków są to tak bardzo samotni ludzie, z którymi nikt nie chce rozmawiać. Ja sobie myślę, kurczę, to ma sens. To wielokrotnie ja na tych spotkaniach się wzruszałam, płakałam razem z tymi rodzicami. W których momentach miałam wrażenie, że dobra, powinnam teraz wyłączyć aparat. I go wyłączałam. I z Agnieszką pojechaliśmy właśnie na działkę, gdzie kiedyś spędzali czas z synem, opowiadali mi, gdzie chodzili. Mówiła o synu, o jego pasjach, o tym, co robił. Pokazywała mi filmiki jeszcze. Gdzieś tam padło, że powiedziała mi, wiesz co, jak to nawet jeszcze mam włosy syna. Schowałam właśnie po ostatniej chemii, pokazałam właśnie zdjęcia w tych lokach, takich kasztanowych lokach, które potem po tej ostatniej chemii, tuż przed śmiercią, mu wszystkie wypadły. Widok matki, która trzyma w rękach włosy swojego dziecka, które już nie żyje, to jest ostatnia część tego dziecka, taka fizyczna, no to jest... No mnie to potwornie poruszyło i no nie mogłam powstrzymać po prostu łez. Myślę, że dopiero jak się spojrzy w takie oczy matki, która straciła dziecko, to można sobie zdać z ilu rzeczy sprawę. Bo tam zawsze będzie kogoś brakowało. I oni, nawet jeżeli na co dzień dużo się dzieje w ich życiu, lecą na terapię, pracują, to na koniec dnia, wieczorem, wracają do swojego domu, zamykają drzwi i zostają z tym sami. I tam jest cicho i każda z tych rodzin tak ma. Wystarczy zapytać się, jak się czujesz, czy mogę coś dla ciebie zrobić. To już będzie bardzo dużo. Więcej nie trzeba tak naprawdę, tak? Trzeba wysłuchać. Pani Agata prosi o jedno, by słuchać i wysłuchiwać. To był reportaż Pustka Urszuli Żółtowskiej ze studia reportażu Polskiego Radia. Met you at the dive bar to go shoot some pool. Make fun of the cowboys with the neck tattoos.